मैया की ममता सजी तज बाबा का प्यार ग्वाल बाल की मित्रता गोपियन की तज के सब परिवार को तज मुरली की ता अपनों से मुख मोड़ के मथुरा चले रे सोना सोना लागे विरज का धाम गोकुल को छोड़ चले रे घनश्याम सुना सुना लागे विरज का धाम गोकुल को छोड़ चले रे घनश्याम रोए मधुबन रोए रोए कदम की छैया हो रोए कदम की छैया घर घर नैना रोए रे ग्वाले घर घर नैना रोए रे ग्वाले रोए विरज की गैया राह रोक कर रोए मन सुखा ओ राह रोक कर रोए मन सुखा बिछड़ रहे मोरे श्याम रे सुना सुना लागे विरज का धाम गोकुल को छोड़ चले रे घनश्याम बोल सके ना घर के पंछी असुवन से भरे नैना असुवन से भरे नैना आ जा काना ना जा काना ना जा काना ना जा काना आ जा काना ना जा काना कुके रे पिंजरे की मैना नदिया रोए गिरिवद रोए ले काना का नाम रे सुना सुना लागे विरज का धाम गोकुल को छोड़ चले रे घनश्याम दीवानी राधा रानी भर नैनन में पानी ओ प्रेम दीवानी राधा रानी भर नैनन में पानी। सुबक सुबक कहे अरे काना अरे काना अरे काना। सुबक सुबक कहे अरे काना तूने बिरहा की पीर न जानी। कैसे कटेगी तुम बिन साथी जीवन की अब शाम रे। सुना सुना लाजे बिरज का धाम गोकुल को छोड़ चले रे घनश्याम। सुना सुना लाजे बिरज का धाम गोकुल को छोड़ चले रे घनश्याम।